ที่เวลาที่วนเวียนมาจนถึงในเดือนเมษาก็เพราะในวันที่เธอลาที่เธอนั้นจะมาในความทรงจำอีกครั้งเรื่องราวที่ดีในเมื่อวานที่ดูเลือนลางจะย้อนคืนในความฝันมันช่วงเวลาคอยบรรเทาบาดแผลในใจเราที่ไม่มีเธออีกแล้วจริงที่มันก็นานนานที่เราพลาดจากไม่นานพอให้ฉันลืมเธอสักครั้งวันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมหรือเธอจะมีใครมองจะมีใครแค่มีคนมาแทนที่ฉันแต่เธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรแค่คอยรู้เอาไว้ความจริงมันเป็นเช่นไรตัวเรายังรักกันอยู่ในฝันของฉันอยู่แล้ว ตอนนี้ฉันติดอยู่ในอินมิติที่เส้นของเรามันยังไม่ได้ถูกขีดเลือดในหัวใจมันยังคงสูบฉีดไม่มีหยดน้ำตาไม่มีใครถูกบีบฉันหยุดเวลาไว้ในฝันและก็อยู่แค่ในนั้นไม่กล้าลืมตาเพราะว่ากลัวเธอจะหายทุกครั้งที่เธอมามันฉันดูไม่เข้าใจเหมือนฉันเป็นบ้าอยู่บนโลกที่ไม่จริงโลกที่ฉันสร้างให้รักและยังอินรู้ทั้งรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันปลอมแต่ก็มีความสุขอยู่ในภาพที่จำลองเอ้รู้สึกและสัมผัสได้ทั้งหมดความจริงใจหรือว่าคำโกหกเพราะในความฝันนั้นฉันเป็นคนเขียนบทที่จะเขียนเรื่องเราให้ไม่มีวันจบ วันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมหรือเธอจะมีใครมองจะมีใครแค่มีคนมาแทนที่ฉันแต่เธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรแค่คอยรู้ไว้ความจริงมันเป็นเช่นไรตัวเรายังรักกันอยู่ในฝันของฉันที่อยู่กับฉันเหมือนเดิมยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่มีคืนไหนสักคืนที่เธอนั้นจากไปยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมและไม่รู้จะนานสักแค่ไหนวันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมวันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมหรือเธอจะมีใครมองมีใครแค่มีคนมาแทนที่ฉันแต่เธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรแค่คอยรู้เอาไว้ความจริงมันเป็นเช่นไรตัวเรายังรักกันอยู่ในฝันของฉันอยู่แล้ววันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหมวันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกันจะคิดถึงฉันบ้างไหม